Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim, az bir yer zaten okumuştuk. Tekrar baştan alalım ki kopukluk olmasın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Said Havva'nın El-Esas Fis-Sünne Es-Siratun Nebeviyyesinin 3. cildinin 482. sayfasından devam ediyoruz. Müslim rahimahullah, Cündeb bin Abdillah radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Cündeb bin Abdillah radıyallahu anhu şöyle demiştir. Vefatından 5 gün önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Sizlerden bir dostum olmasından Allah azze ve celle'ye sığınırım. Çünkü Allah Celle Şanuhu İbrahim Aleyhisselam'ı nasıl dost edindiyse beni de öylece dost edinmiştir. Ben ümmetimden dost edinecek olsam Ebu Bekir'i radıyallahu anhu dost edinirdim. İyi bilin ki sizden önce geçen milletler peygamberlerinin ve aralarındaki salih kimselerin kabirlerini mescid ittihaz ediyorlardı. Dikkat edin. Sakın kabirleri mescit edinmeyin. Ben sizi bundan men ediyorum. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet edilmiştir. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ebu Bekir mağarada benim sahibim, arkadaşım ve dostum idi. Ebu Bekir'in kapısının dışında mescitteki tüm kapıları kapatın. Buhari ve Müslim rahimahumullah İbn Abbas radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı yaklaştığı ve evinde sahabilerden önemli bazı kimselerin bulunduğu bir sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yazı yazacak bir şeyler getirin. Size bir kitap, bir vasiyetname yazdırayım ki ondan sonra yolunuzu şaşırmayasınız buyurdu. Fakat oradakilerden bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı muhakkak ki ağırlaşmıştır. Yanında ise Kur'an vardır. Allah azze ve celle'nin kitabı bize yetişir dediler. Bunun üzerine evde bulunanlar ihtilafa düşüp münakaşa etmeye başladılar. Onların bazıları yazı takımı getiriniz, size vasiyetname yazdırsın, ondan sonra yolunuzu şaşırmayasınız diyorlardı. Bazıları da bundan başka sözler söylüyorlardı. Artık karışık sözler ve ihtilaflar çoğaldığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydi kalkınız buyurdu. Ravi Ubeydullah radıyallahu anhu der ki İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle der idi. Ah ne büyük musibettir o musibet ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile onlara yazı yazmak istediği kitap arasına engel olundu. Bunun sebebi ihtilaf etmeleri ve seslerini yükseltmeleridir demiştir. Diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanımdan kalkınız. Zira benim yanımda tartışmak uygunsuz olur. İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle diyerek dışarı çıkmıştır. Ah! O ne büyük musibettir ki o musibet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kitabı yani vasiyetnamesi arasına engel oldu. Diğer bir rivayette İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Hani o perşembe günü, o perşembe günü ne acı gündü. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağrısı artmıştı da haydi bana yazacak bir şey getirin. Size bir kitap yazayım da ondan sonra yolunuzu hiç şaşırmayasınız buyurdu. Bunun üzerine orada bulunanlar ihtilaf ettiler. Halbuki hiçbir peygamberin yanında ihtilaf yakışmazdı. Bazı kimseler, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hali nedir? Hastalığından dolayı sayıkladı mı acaba? Kendinden yazı yazmak istendiğini iyice sorup anlayın dediler. Kendisinden yazı yazmak istediğini iyice sorup anlayın dediler. Bunun üzerine söylediği yazı malzemesi istediğini iyice öğrenmek amacıyla o sözü tekrar ettirmeye çalıştılar. Bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, beni kendi halime bırakınız. Benim şu içinde bulunduğum hal, sizin beni davet ettiğiniz yazma gibi şeylerden daha hayırlıdır buyurdu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara üç şeyi vasiyet etti. Bütün müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkarınız. Elçilere ve heyetlere benim izin verip hediyeler ikram etmekte olduğum gibi siz de gelmelerine izin verip hediyeler ikram edin ve onlara hürmet gösterin buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anhu üçüncü vasiyet konusunda bir şey söylemedi. Yahut ben üçüncüsünü unuttum dedi. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Enes İbn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Enes haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği hastalığı sırasında sahabilere Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu namaz kıldırıyordu. Nihayet pazartesi günü olunca sahabiler saf saf namaza durdukları sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hücrenin perdesini açtı ve bizlere bakmaya başladı. Kendisi ayakta duruyor ve yüzü de mushaf yaprağı gibi parlıyordu. Sonra tebessüm edip güldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmekle sevincimizden az kalsın namazı bırakıyorduk. Ebu Bekir radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza çıktı zannıyla ilk safa girmek için iki topuğu üzerinde geri geriye gelmeye başladı. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere namazı tamamlayın diye işaret etti ve perdeyi salıverip örttü. İşte o gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Yine Bukhari ve Müslim'in rahimahumullah Enes radıyallahu anhu'dan şöyle bir rivayeti vardır. Enes radıyallahu anhu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün çıkmadı. Namaz ise kılınıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anhu ileriye varıp mihraba geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perdeyi eliyle şöyle kaldırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzü göründü. O anda bize görünen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o parlak yüzünden daha hoş, daha güzel bir manzara görmüş değiliz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya ileriye geç diye işaret etti eliyle ve perdeyi indirdi. İşte ondan sonra vefat edinceye kadar güzel yüzünü bir daha görmek bize nasip olmadı. İmam Ahmed ile İbn-i Mace rahimahumullah Ümmü Seleme radıyallahu anha validemizden rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığında namaza koşun. Elinizin altındakilere de iyi davranın diyordu. Yani kölelerinize iyi davranın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri dili olanlara dolup dolup taşıncaya kadar söylemeye devam etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu sözleri dili olanlara dolup dolup taşıncaya kadar söylemeye devam etti. Bukhari rahimahullah, Ayşe radıyallahu anhâ'den şöyle rivayet etmiştir. Ayşe anamız şöyle demiştir. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın vefat ettiği hastalığı içinde, ya Ayşe, ben Hayber'de yediğim o zehirli yemeğin elemini devamlı hissedip durdum. İşte bu anlar, o zehirden dolayı kalp damarımın kesilmesini hissettiğimi anlarım, diyordu. İmam Ahmed rahimahullah, Ümmü Seleme'den radıyallahu anha şöyle rivayet etmiştir. Ümmü Seleme şöyle demiştir radıyallahu anha. Yemin ederim ki vefat ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zaman bakımından insanların en yakın olanı Ali radıyallahu anhu idi. Ümmü Seleme şöyle dedi. Biz sabah erkenden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç kere Ali geldi dedi. Ümmü Seleme dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu bir ihtiyacı için gönderdiğini zannediyorum. Ümmü Seleme sözüne devamla az sonra Ali geldi dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona ihtiyacı olduğunu zannettim. Bunun üzerine biz evden çıktık ve evin yanında oturduk. Ben onların kapıya en yakın olanıydım. Ali radıyallahu anhu onun üzerine eğildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona gizliden bir şey söylemeye başladı. Sonra o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu kabzedildi. İnsanların zaman olarak ona en yakın olanı Ali radıyallahu anhuydu. Bukhari, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Ali İbni Ebi Talib, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içinde vefat ettiği hastalığı sırasında yanından dışarıya çıktı. İnsanlar, ya Ebel Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece nasıl sabahladı diye sordular. Ali radıyallahu anhu da Allah'a hamdolsun hastalıktan biraz iyileşerek sabahladı diye cevap verdi. İbn-i Mace rahimahullah Ayşe radıyallahu anha'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı sırasında ashabımdan bazılarının yanımda olmasını isterdim buyurdu. Biz de ya Resulallah sana Ebu Bekir'i çağıralım mı dedik. Sükût etti. Biz yine Ömer'i sana çağıralım mı dedik. Yine sükût etti. Biz tekrar Osman'ı çağıralım mı dedik. O evet buyurdu. Bunun üzerine Osman radıyallahu anhu geldi ve onunla baş başa kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuşmaya başladı. Osman radıyallahu anhu'nun yüzünün rengi değişti. Hadisin ravilerinden biri olan Kays rahimahullah dedi ki, Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun azatlısı olan Sehle bana tahdis etti ve dedi ki, Osman İbni Affan radıyallahu anhu evinde mahzur kaldığı gün şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir vasiyette bulundu. Ben ona yöneliciyim. Ali radıyallahu anhu bir hadisinde ben de onun üzerine sabredeceğim dedi. Kays o gün onlar onu görüyorlardı dedi. Ali radıyallahu anhu'nun bu sözü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ileride onun başından geçecek olanları haber vermesinden sonradır. Bu şunu açıklıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırmasını istedi ve Osman radıyallahu anhu'ya bazı şeyleri haber verdi. O da ben ona yöneleceğim dedi. Ali radıyallahu anhu'ya da bazı şeyleri haber verdi. O da ben sabredeceğim dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu iki kişiye ileride olacak şeyleri haber vermişti. Bukhari rahimahullah Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Enes şöyle demiştir radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği günün akşamına doğru hastalığı ağırlaşınca sık sık bayılmaya başladı. Bundan kederlenen Fatıma radıyallahu anha validemiz de yüksek sesle "Vay babamın ızdırabına!" dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'ya hitaben "Kızım, bugünden sonra babanın üzerinde hiçbir ızdırap kalmayacaktır." buyurdu. Enes radıyallahu anhu dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Fatıma radıyallahu anha "Ey Rabbinin davetine icabet eden babam, ey Cennetül Firdevs'te makamı olan babam, ey Cibril'e ölümü haber verdiğimiz babam" diye hüzün ve kederini açığa çıkarmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam defnedildikten sonra da Fatıma radıyallahu anha Enes'e "Ey Enes, derin bir bağlılıkla sevdiğiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu?" dedi. Bir hüzün ve keder sorgusu sormuştu. Nesai'nin rivayetinde Enes radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Fatıma radıyallahu anha ona ağladı ve "Ey Rabbine çok yakın olan babam, ey Cibril aleyhisselama ölümünü haber verdiğimiz babam, ey Cennetül Firdevs'te makamı olan babam" diye üzüntüsünü dile getirdi. Bukhari ve Müslim Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmişlerdir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalandığında vücudu hummanın hararetinden şiddetle sarsıldığı sırada huzuruna girdim. Sonra ona elimle ona dokundum ve "Ya Resulallah, siz hummanın hararetinden çok ızdırap çekiyorsunuz" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Evet, ben sizden iki kişinin ızdırapla yere çarpılması kadar şiddetli bir ızdıraba sahip bulunuyorum" dedi. Ben "Bu hummanın sizin için iki kat ecri vardır ya Resulallah" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" diyerek beni tasdik ettikten sonra şöyle buyurdu. Kendisine hastalık ve daha başka türden üzüntüden herhangi bir eziyet isabet eden hiçbir mümin yoktur ki Allah Celle Şanuhu bu eziyet sebebiyle onun günahlarını ağacın yapraklarını dökmesi gibi dökmesin buyurdu. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Ayşe radıyallahu teala anha validemizden şu şekilde rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla hastalığı şiddetli olan hiçbir kimse görmedim. Bukhari ve Müslim Ayşe radıyallahu anha validemizden şöyle rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden birine Allah'a sığındırma duası yapardı. Sağ eliyle onu mesheder ve şu mealde duayı okurdu. Ya Allah! Ey insanların Rabbi! Şu hastalığı giderip şifa ihsan et. şifa verici ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hasta üzerinde hiçbir hastalık izi bırakmasın. Ayşe radıyallahu anha'den gelen diğer bir rivayet de şöyledir. Ayşe anamız şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalanıp ağırlaşınca elini tuttum. Onun yapmakta olduğunu yapmak istedim. Elini elimden çekti. Sonra ya Allah beni mağfiret eyle ve beni en yüksek refik ile beraber kıl. Yüksek refik ile melekleri onlara yalan olmayı ve onlarla arkadaşlığı, onlara yakın olmayı. Onlarla arkadaşlığı kastetmiştir diye bir zeyl yapmışlar. Ya Allah beni mağfiret eyle ve beni en yüksek refik ile beraber kıl dedi. Ben ekledim. Bir de ne göreyim? Emir tamam olmuş. Yine Ayşe radıyallahu anha'dan gelen bir başka rivayette şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı söyleyerek rukya yapardı. Hastalığı sil. Ey insanların Rabbi! Şifa ancak senin elindedir. Onu senden başka kaldıracak yoktur. İmam Malik ile Bukhari rahimahumullah Ayşe radıyallahu teala anha'dan şöyle rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman hastalandığında kendi üzerine muavvizat kul euzü birabbil felak, kul euzü birabbin nas ve kul huvallahu ehad surelerini okur ve nefes ederdi. Hastalandığı şiddetlendiği zaman ona ben okuyor ve elinin bereketini ümit ederek kendi eliyle kendisine meshettiriyordum. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Ayşe radıyallahu anha validemizden şöyle rivayet etmişlerdir. Ayşe şöyle demiştir radıyallahu anha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıhhatteyken birçok defalar hiçbir peygamberin ruhu cennetteki durağını görmedikçe alınmaz. Sonra durağına gitmek için onun arzusuna bırakılır yahut muhayyer kılınır buyurmuştur. Hastalanıp ruhu kabzolunmak zamanı gelince başı benim dizimin üzerinde bulunduğu bir anda kendisine bir baygınlık geldi. Sonra ayılınca gözü açılıp evin tavanına doğru dikildi ve ya Allah beni Er-Rafikul Ala zümresine kat diye dua etti. Bunun üzerine ben artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi artık bizi tercih etmiyor dedim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu temennisi sıhhatli zamanında vaktiyle bize söylediği bir haberin kendisine tecellisi olduğunu anladım. Bukhari ve Müslim Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hasta olan bir peygamber muhakkak dünya ile ahiret arasında muhayyer kılınır. Böyle söylerken işittim. İçinde ruhunun alındığı hastalığında kendisini bir boğaz kısılması ve şiddetli bir ses kalınlaşması yakalamıştı. İşte o zaman ben kendisinden şu ayeti söylerken işittim. Allah'ın Celle Şanuhu kendisine nimet verdiği kimseler, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyi adamlarla beraberlerdir. Onlar ne iyi arkadaştırlar. Nisa suresi 69. ayetin meali. Artık ben de bundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu iki dilek arasında muhayyer kılındığını anladım. Hakim rahimahullah, Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekir es-Sıddık radıyallahu anhum'dan rivayet etmiştir. Kasım bin Muhammed radıyallahu anhuma, Allah Azze ve Celle'nin ölüm sarhoşluğu bir gün gerçekten gelir de, işte ey insan, bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Kaf suresi 19. ayeti kerime. Sözünü 3 kere okudu ve sonra şöyle dedi: bana müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha tahdis etti ve şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm halindeyken içinde su bulunan bir kase yanında bulunuyordu. O elini o kaseye sokuyor, sonra su ile yüzünü meshediyordu. Ve sonra da ya Allah, ölümün sarhoşluğuna karşı bana yardım et diye dua ediyordu. Bukhari rahimahullah, Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığı sırasında benim nöbet günüme ulaşmayı isteyerek, yarın ben nerede olacağım, yarın ben nerede olacağım diye sorar dururdu. Bunun üzerine hanımları kendisine izin verdiler. Böylece o istediği yerde oluyordu. Artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında vefat edinceye kadar benim odamda olmuştur. Artık Peygamber aleyhissalatü vesselam yanımda vefat edinceye kadar benim odamda olmuştur. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında bana gelmekte olduğu nöbet gününde benim evimin içinde öldü. Allah Celle Şanuhu onun ruhunu başı gerdanımla göğsüm arasında iken ve tükürüğü tükürüğüme karışmış haldeyken aldı. Sonra Ayşe radıyallahu anha dedi ki, kardeşim Abdurrahman bin Ebu Bekir beraberinde dişlerini misvakladığı bir misvakla içeriye girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona doğru baktı. Bunun üzerine ben, ya Abdurrahman, şu misvağı bana ver dedim. O da verdi. Ben misvağın kullanılmış yerin dişimle kestim. Sonra da yumuşattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim göğsüme dayanmış olarak o misvakla dişlerini ovaladı. Bukhari rahimahullah yine Ayşe radıyallahu anha'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim odamda, benim nöbetimde ve ciğerimle gerdanım arasında vefat etti. Bizlerden her bir kadın onun hastalandığı zaman bir dua ile Allah'a sığınırdı. Ben de onu bir dua ile sığındırmaya başladım. Bu sırada başını yukarıya kaldırdı ve iki defa Er-Rafikul A'la içinde kıl, Er-Rafikul A'la içinde kıl duasını söyledi. Bu sırada Abdurrahman bin Ebi Bekir elinde yaprakları soyulmuş yaş bir değnekle bize uğradı. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona doğru baktı. Ben bu bakışından Peygamber aleyhissalatü vesselamın o değneğe ihtiyacı olduğunu düşündüm. Ve o değneği Abdurrahman'dan aldım. Ucunu ağzımda yumuşattım ve bir kısmını kestikten sonra bunu Peygamber aleyhissalatü vesselama verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bununla misvaklanmakta olduğu en güzel dişlerini misvakladı. Bundan sonra o değneği bana uzatıp verdi. O sırada eli düştü. Yahut değnek elinden düştü. İşte bu suretle Allah Celle Şanuhu benim tükürüğüm ile onun tükürüğünü bu misvak vasıtasıyla birleştirdi ki bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın dünyadaki günlerinin en sonuncusu içinde ve ahiretten olan günlerinin de ilk gününde oldu. Buhari'nin rahimehullah Ayşe radıyallahu teala anha'dan bir diğer rivayeti de şöyledir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Kardeşim Abdurrahman'ın elinde bir misvak ile odaya girdi. Misvak sert olduğu için Peygamber aleyhissalatü vesselamın onu kullanmaya gücü yetmedi. Bu sefer misvakı ben aldım ve onu kendi dişlerim üzerine sürerek yumuşattım. Sonra yumuşatılmış bu misvakla onun dişlerini misvakladım. Yine Buhari'nin Ayşe radıyallahu anha'dan bir rivayeti de şöyledir. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Kardeşim Abdurrahman elinde bir misvak ile odama girdi. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi göğsüme yan dayamıştım. Onun misvake dikkatle baktığını gördüm. Onun misvakı çok sevdiğini bildiğim için size bu misvakı alayım mı diye sordum. Başıyla evet al diye işaret etti. Hemen misvakı alıp kendisine sundum. Fakat sert geldi. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem biraz yumuşatayım mı diye sordum. Başıyla evet diye işaret etti. Ben de misvakı tutup yumuşatıp verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında deriden yapılmış ufak bir su kabı yahut ağaçtan oyulmuş bir su kabı içinde su dururdu. Ravi Ömer bin Said radıyallahu anhu bu kabın türünden şüphe etmektedir. Yani deriden mi ağaçtan mı olduğundan şüphe etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arada sırada ellerini bu kabın içine batırıyor ve ıslanan elleriyle yüzünü sıvazlayarak La ilahe illallah, ölümün de şiddetleri ve sarsmaları var diyordu. Sonra elini kaldırdı, ruhu alınıncaya kadar Ya Allah, beni Er-Rafikul Ala camiasında kıl duasını söylemeye devam etti. Ve bu dua ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeler sunan eli meyledip düştü sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'nin bir başka rivayetinde Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başı benim göğsüm ile çenem arasında olduğu halde o vefat etti. Bu sebepledir ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra hiç kimsenin ölümünün şiddetinden asla korkmam. Tirmizi ile İbn-i Mace rahimahumullah Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Enes radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girdiği gün Medine'nin her şeyi aydınlanmış ve vefat ettiği günde her şeyi karanlığa gömülmüştü. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ellerimizi çekmemiş iken onun defninde kalplerimizi taşıyamaz hale gelmiştik. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ellerimizi çekmemiş ve biz henüz onun defnindeyken kalplerimizi taşıyamaz olduk sözü şu iddiada bulunan kişileri reddetmektedir. İddia şudur. Sahabenin durumu, onların ruhi yücelikleri ve diğer halleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi başlarında durmasına rağmen onun varlığını açıklayamaz. Bu görüş zamanımızda da yaygındır. Bu görüşü reddetmeye Yüce Allah'ın Celle Şanuhu kendi Resulü hakkındaki onları temizleyecek bir elçi gönder. Bakara suresi 129. ayeti kerime. Sözü yeterli olur. Nitekim bu hadis kalp temizliğinin ehli hak ile birlikte bulunma ve onlarla ruhi bağ kurma ile ilgili olduğuna delil teşkil etmektedir. Bundan ötürü amel sahibi ulemaya ve ihlaslı Allah dostlarına bağlanmayı onlardan ilim almayı ve Allah'ın salih kullarının meclislerine katılmayı desteklemektedir. Hakim rahimahullah, Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Cabir radıyallahu anhu şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zamanlar melekler ehli beyte taziyelerini bildirdiler. Onlar meleklerin seslerini duyuyorlar ama cisimlerini göremiyorlardı. Melekler Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun ey ehli beyt. İyi biliniz ki her musibetin Allah katında Celle Şanuhu bir tesellisi vardır. Her ölenin bir halefi, yerine geçeni vardır. Allah Azze ve Celle'ye güvenin ve ona umut bağlayın. Asıl musibete uğrayan sevaptan mahrum kalandır. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri üzerinize olsun dediler. Müslim, Enes İbni Malik radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. İşte yukarıda zikrettiğimiz bu hadis-i şerif de Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarının ehli beyte dahil olduğuna dair en büyük delillerden bir tanesi. Müslim rahimahullah, Enes İbni Malik radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anhu şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu Ömer radıyallahu anhu'ya haydi Ümmü Eymen'e gidelim. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu nasıl ziyaret ediyorsa biz de kendisini ziyaret edelim demiştir. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ümmü Eymen'e anamdan sonraki anam deyip ona annesine gösteremediği, çünkü annesi küçük olduğu için gösteremediği hürmeti ve saygıyı Ümmü Eymen radıyallahu anha validemize gösteriyordu. Çünkü Ümmü Eymen radıyallahu anha Peygamber aleyhissalatü vesselama babası Abdullah'tan kalan bir cariyeydi. Ve Ümmü Eymen'i de azat etmişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun sözüne devamla ona vardığımızda ağladı dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu ile Ömer radıyallahu anhu ona niye ağlıyorsun? Allah'ın nezdindeki makamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır ya demişler. Ümmü Eymen anamız da ben Allah'ın Resulü için Allah indindeki mertebesinin daha iyi olduğunu biliyorum ve buna ağlamıyorum. Gökyüzünden vahiy kesildi de ona ağlıyorum dedi. Böylece her ikisinin de ağlamasına neden oldu. Onunla birlikte onlar da ağlamaya başladılar. İmam-ı Nevevi rahimahullah bu hadisten şu derslerin çıkarılacağını söylemiştir. 1. Salih kişileri ziyaret etmek müstehaptır. 2. Salih bir kimsenin kendinden daha aşağı bir mertebede olanı ve bir kimsenin dostlarını ve sevdiklerini ziyaret etmesi de müstehaptır. 3. Erkeklerden bir cemaat, takva ehli bir kadını ziyaret edip sözünü dinleyebilirler. 4. Alim veya büyük zatlar, ziyaret ve bayramlaşmak gibi gezilerinde yanına birkaç arkadaş alıp götürebilirler. 5. Salih kişilerin ve Allah dostlarının vefatından sonra üzülüp ağlamak caizdir. Bulundukları diyardan daha da eftaline geçmiş olsalar bile yine bu caizdir. Bukhari rahimahullah Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan rivayet etmiştir. Ona da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe radıyallahu anha haber verip şöyle demiştir: Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatı üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu Sunuh'daki Sunuh Haris bin Hazrec oğullarına ait evlerin bulunduğu mahallenin ismidir. bu mahalle ile Peygamber aleyhissalatü vesselamın evi arasında bir mil uzaklık vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatı üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu Sunuh'daki evinden atına binerek geldi. Atından inip mescide girdi. Mescitteki insanlarla konuşmadı. Doğru Ayşe radıyallahu anha'nın odasına girdi. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzünde Yemani bir burde örtülü idi. Yemen mamulü bir kumaş ve bir elbise örtülü idi. Yüzünden örtüyü açtı. Sonra üzerine kapandı. Ve onu öptü. Sonra ağladı. Bunun ardından ya Nebiyallah, babam sana feda olsun. Allah sana bir ölüm şiddetinden başka ikinci bir ölüm vermeyecektir. Sana yazılmış olan bu mukadder ölüm geçidini ise şimdi geçmiş bulunuyorsun dedi. Ravi Ebu Seleme şöyle dedi. İbn Abbas radıyallahu anhu da bana şunu haber verdi. Ebu Bekir radıyallahu anhu Ayşe'nin odasından çıktı. O sırada Ömer radıyallahu anhu insanlara bir şeyler söylüyordu. Ebu Bekir radıyallahu anhu ona otur dedi. Fakat Ömer radıyallahu anhu dehşetinden oturamadı. Ebu Bekir radıyallahu anhu ona tekrar otur dedi. Ömer radıyallahu anhu yine oturamadı. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu yüksek sesle şehadet getirdi. O sırada halk Ömer'i bırakıp Ebu Bekir'in radıyallahu anhu'nun yanına geldiler. Ebu Bekir radıyallahu anhu Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şunları söyledi. Amma ba'd. Sizden her kim Muhammed'e aleyhissalatü vesselam ibadet ediyor ise bilsin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmüştür. Her kim de Allah azze ve celle'ye ibadet ediyorsa bilsin ki Allah diridir celle şanuhu ve ölümsüzdür. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Muhammed ancak bir rasuldür. Ondan evvel daha nice rasuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür yahut öldürülürse ökçelerinizin üstüne gerisin geri mi döneceksiniz? Kim böyle iki ökçesi üzerine ard ardına arkasına dönerse elbette Allah'a celle şanuhu hiçbir şeyle zarar veremez. Allah'a şükür ve sebat edenlere Allah celle şanuhu mükafat verecektir. Ali İmran suresi 144. ayeti kerimeyi okumuştur. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayetine devamla Allah'a yemin ederim ki Ebu Bekir radıyallahu anhu bu ayeti okuyuncaya kadar sahabiler hayretlerinden bu ayeti hiç bilmiyormuş gibi oldular. Sanki Allah Celle Şanuhu bu ayeti yeni indirmişti de onlar Ebu Bekir radıyallahu anhu'dan yeni duyup öğreniyorlardı. Bunları her işiten sahabi muhakkak ayeti hayret içinde kendi diliyle okuyordu. Hakim rahimahullah Ömer bin Hattab radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Ömer radıyallahu anhu şöyle dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu bu ayeti yani Ali İmran suresi 144. ayeti kerimeyi okuyunca şaşırdım. Başım döndü, yere yığıldım. Kesin olarak inandım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Bukhari rahimahullah Ayşe'den radıyallahu anha şu şekilde rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Ebu Bekir radıyallahu anhu Es-Sünh denilen yerde idi. Ravi İsmail Aliye mevkiini kastediyor demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer radıyallahu anhu ayağa kalktı ve vallahi Muhammed ölmedi dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha dedi ki, Ömer radıyallahu anhu yine, vallahi gönlümde şundan başka bir şey olmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmedi ve Allah azze ve celle onu muhakkak dünyada diriltecek de ona öldü diyen bir takım adamların ellerini ve ayaklarını kesecektir dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan ayrılmayı ne yapamıyor, yediremiyor, kabul edemiyor. Adamın aklı başından geçmiş. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünden örtüyü açtı. Onu öptü. Babam anam sana feda olsun. Sen ölü olarak da diri olarak da tertemizsin. Nefsim elinde olan Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki Allah sana ebediyen celle şanuhu iki ölüm tattırmayacaktır dedi. Sonra odadan dışarıya çıktı ve ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölmediğine yemin eden Allah adam. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölmediğine yemin eden adam. Yavaş ol, acele etme dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu konuşunca Ömer radıyallahu anhu yere oturdu. Ebu Bekir radıyallahu anhu Allah'a hamdü sena etti ve şöyle dedi. Dikkat edin. Kim Muhammed'e tapıyorsa sallallahu aleyhi ve sellem bilsin ki Muhammed aleyhisselam ölmüştür. Kim Allah azze ve celle'ye ibadet ediyorsa bilsin ki Allah celle şanuhu ölmeyecek olan birisidir. Ve yüce Allah ona muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da elbette ölecekler buyurmuştur. Zümer suresi 30. ayet-i kerime. Yine Allah azze ve celle şöyle buyurdu demiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir Resul'den başka bir şey değildir. Ondan evvel nice Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür yahut öldürülürse ökçelerinizin üstünde geriye mi döneceksiniz? Kim iki ökçesi üzerinde ardına dönerse elbette Allah azze ve celle'ye hiçbir şeyle zarar vermiş olmaz. Allah celle şanuhu şükredenlere mükafat verecektir ayetini okumuştur. Ali İmran suresi 144. ayeti kerime. Ravi rahimahullah dedi ki bunun üzerine insanlar sessizce ağlamaya başladılar. Yine ravi dedi ki bu sırada Ensar Beni Sa'ide sakifesinde Sa'd ibn-i Ubade'nin yanında toplanmış ve bizden Ensar'dan bir emir, sizden muhacirlerden bir emir olsun diyorlarmış. Bunu haber alan Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhu, Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anhu ve Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anhu ile onların yanına gittiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların yanına gittiler. Ömer radıyallahu anhu konuşmak istedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu onu susturdu. Ömer radıyallahu anhu vallahi ben bu davranışımla ancak benim hoşuma giden fakat Ebu Bekir'in hoşlanmayacağı bir konuşma yapmak istedim der idi. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu konuştu. İnsanların en beliğ söz söyleyeni olarak konuştu ve şunları söyledi. Biz Kureyşliler, emirler, sizler ise vezirlersiniz. Bunun üzerine Habbab İbnül Münzir radıyallahu anhu, hayır, vallahi bunu yapmayız. Bizden bir emir, sizden bir emir olsun dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu, hayır, lakin biz Kureyşliler, emirleriz. Sizler vezirler yani müsteşarlarsınız. Kureyş yurtça Arapların ortası yani en şereflisi, haseplerce yani huylar ve fiillerce de en çok ve en halis Arap olanlarıdır. Bu sebeple Ömer'e yahut Ebu Ubeyde'ye beyat ediniz dedi. Ömer radıyallahu anhu, hayır biz sana beyat ediyoruz. Çünkü sen bizim seyyidimizsin. Hayırlımızsın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en sevgili olanımızsın dedi. Akabinde Ömer radıyallahu anhu Ebu Bekir radıyallahu anhunun elini tutup ona beyat etti. İnsanlar da ona beyat etmeye başladılar. Bu sırada Ensar'dan biri, siz Sa'd bin Ubade'yi öldürüyorsunuz dedi. Ömer radıyallahu anhu da onu Allah öldürsün diye beddua etti. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Ayşe radıyallahu anha'dan şöyle rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman benim evimde ciğer sahibi bir hayvanın, yani insan ve hayvanın yiyeceği bir şey yoktu. Ancak bana ait bir raf, yani dolap veya kiler içinde yarım vesk ölçeği kadar arpa vardı. Ben ondan yedim. Zaman geçince onu ölçtüm, sonra tükendi. Tirmizi'nin rivayetinde Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince yanımızda bir miktar arpa vardı ve bu bir miktar arpadan bir müddet yedik. Sonra cariyeye arpayı ölç dedim. O da ölçtü ve bunun üzerine arpa çok geçmeden tükendi. İşte bu da Resulullah aleyhissalatü vesselamın bir mucizesi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sağlık zamanında kalan arpa böyle bereketliydi. Onlar ölçtüler, bereketini kaçırdılar. Subhanallah. Hakim rahimahullah Ebu Burda radıyallahu anhu da şöyle demiştir. Ebu Burda şöyle demiştir. Ziyaretine gittiğim zaman Ayşe radıyallahu anha bize mülebbede diye anılan sarınmış, keçeleşmiş bir elbise ile Yemen'de yapılan kalın bir izar çıkarıp yemin ederek Resulullah aleyhissalatü vesselamın ruhu işte bunların içinde kabzedildi dedi. Ebu Davud rahimahullah Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet etmiştir. Ayşe şöyle demiştir radıyallahu teala anha. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yıkamak istediklerinde sahabe-i kiramdan bazıları vallahi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ölülerimizin elbiselerini soyduğumuz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de soyalım mı? Yoksa elbisesi üzerinde bulunduğu halde mi yıkayalım dediler. Ve bu şekilde anlaşmazlığa düşünce Allah azze ve celle onlara bir uyuklama verdi. Onlardan uyuklaya uyuklaya çenesi göğsüne düşmeyen kimse kalmadı. Evin bir köşesinde kim olduğunu anlayamadığım birisi peygamberimizi üzerinde elbisesi olduğu halde yıkayınız dedi. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sehuliye denilen pamuklu üç parça beyaz Yemen bezi içinde kefenlendi. Bunların içinde gömlekle sarık yoktu. Müslim'in rahimahullah Ayşe'den gelen rivayetinde Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvela Abdullah bin Ebi Bekir'e ait bir Yemen hullesi içine sarılmıştı. Sonra hulle içinden çıkarılarak 3 adet pamuklu Yemen suhuliyesi içinde kefenlendi. Bunların arasında gömlek ve sarık yoktu. Abdullah radıyallahu anhu bu hulleyi kaldırdı ve onun içine ben kefenlenirim inşallah dedi. Daha sonra bunun içine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kefenlenmedi de ben mi kefenleneceğim diye onu tasadduk etti. Subhanallah. Müslim'in Ayşe radıyallahu anha'dan başka bir rivayetinde de Hazreti Ayşe anamız şöyle demiştir. Hulle'ye gelince bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kefen yapmak için satın alınıp alınmadığı hususunda halk şüpheye düştü ve hulle terk edildi. ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz pamuklu 3 hulle bezi içinde kefenlendi. Hulleyi Abdullah bin Ebi Bekir aldı ve ben bu hulleyi kendime kefen yapmak için muhafaza edeceğim dedi. Sonradan da bunu Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için razı olsaydı ona kefen yapardı diyerek hulleyi sattı, parasını da tasadduk etti. Bukhari ile Müslim'in rahimahumullah, Ayşe radıyallahu anha validemizden bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman hibara denilen bir Yemen kumaşı ile örtülmüştü. Hibara. Tirmizi'nin rivayeti de şöyledir. Urve dedi ki radıyallahu anhu, Ayşe radıyallahu anha'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki esvap ve çubuklu bir kumaş ile kefenlendiğini söylüyorlar dediler. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Gerçi çubuklu kumaş getirildi fakat geri çevirdiler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi onunla kefenlemediler. Ebu Davud rahimahullah, Amir bin Şerahil Eş-Şabi radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Şabi rahimahullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Ali, Fadıl ve Üsame bin Zeyd yıkadılar ve kabrine de onlar koydular. Yıkama işinde onlarla birlikte İbnu Avf'la Ensar'dan bir adam da vardı. Şabi dedi ki, bana Murahhab yani İbnu Ebi Murahhab tahdis etti ve dedi ki, onlar Abdurrahman bin Avf'ı kabrine koydular. Hazreti Ali işi bitirince adama ancak ehli velayet eder dedi. Şabi'nin Ebu Murahhab'dan rivayeti de şöyledir. Abdurrahman bin Avf Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine indi. İbni Avf dedi ki, ben onları 4 kişi olarak görür gibiyim. Razi'nin zikrettiği bir rivayet de şöyledir. Razi dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Ali radıyallahu anhu ile Fadıl yıkadı. Abbas ile Üsame bin Zeyd de onlarla beraberdi. Kabirlerine de onlar koydular. Yıkama işinde İbni Avf ile Ensar'dan bir adam da onlarla beraber birlikteydi. İşlerini bitirince Ali radıyallahu anhu adama ancak velisi velayet eder. Adama ancak ailesi velayet eder dedi. Abdurrahman ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine inenlerin 4 kişi olduklarını görür gibiyim. Onlardan biri de bir ensari idi dedi. Hani Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ya, ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir diye. İşte ben hepinizin velisiydim, Ali de benim velim. Çünkü Ali benim ailemdendir buyurarak ailevi işlerine ne yapıyor? Hazreti Ali radıyallahu anhu'yu vekil bırakıyor. Burada Şiilere reddiye var. İmam Malik rahimahullah şöyle rivayet etmiştir. Kendisine haber verilmiştir. Şöyle haber verilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü vefat etti. Salı günü de toprağa verildi. Halk kendisine hiç kimse imam olmadan onun üzerine teker teker namaz kıldı. Onlardan bir kısmı o minberin yanına gömülsün dediler. Diğerleri de Bakı mezarlığına gömülsün dediler. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu gelip ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu biliyorum. Hiçbir peygamber içinde can verdiği yerden başkasına gömülmemiştir. Bunun üzerine hemen orada onun için bir mezar kazıldı. İşte bu da haber-i vahidin İslam'da hüccet olduğunun en büyük delillerinden bir tanesi. Yıkandığı sırada gömleğini çıkarmak istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yıkamakta olanlar, yıkayanlar gömleğini çıkarmayınız diye bir ses işittiler. Ses üzerine gömlek çıkarılmadı ve üzerinde olduğu halde yıkandı. Tirmizi rahimahullah, Ayşe radıyallahu anha ile İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. O ikisi şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince defni meselesinde ihtilaf edildi. Ve bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hala unutmadığım bir söz işittim buyurdu ki Allah Celle Şanuhu her peygamberin ruhunu ancak defnedilmesini istediği yerde kabzeder. Bunun üzerine onu yatağının bulunduğu yere defnettiler. Malik rahimahullah, Urve ibn Zübeyr radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. Medine'de iki adam vardı. Biri lahd tarzında, diğeri de şak tarzında mezar kazardı. Sahabe-i kiram, hangisi önce gelirse işi o yapsın dediler. Lahd tarzında kazan kişi geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini lahd tarzında kazdı. Lahd, kabrin kıble tarafından altına doğru oymaktır. Önce kabri çukur olarak karıyorsun, kazıyorsun, sonra da kıble tarafından fırın gibi oyuyorsun. Ölüyü de o fırın gibi yere koyuyorsun, üstüne de kerpiçle yahut da taşla yahut da tahtalarla ne yapıyorsun? Toprağın ölüye değmemesi hususunda bir perde koyuyorsun. Şak tarzı ise kabrin dibini dere gibi oymaktır. Kabrin dibini dere gibi oyuyor, ölüyü oraya yerleştiriyor. Üstüne de yine ne yapıyor? Toprakla ölünün cesedine değmeyecek şekilde herhangi bir engelleyici nesne koyuyor. Bu kayrak taşı olabilir yahut da uzun uzun dökülmüş kerpiç olabilir. Müslim rahimahullah Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu ölüm hastalığındayken benim için lahd açın ve üzerime Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapıldığı gibi kerpiçleri güzelce dizin diye vasiyet etmiştir. Tirmizi rahimahullah ile Nesai rahmetullahi aleyh Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine kırmızı bir kadife serildi. Bukhari rahimahullah Ebu Bekir bin Ayyaş radıyallahu anhu'dan o da Süfyan et-Temmar'dan rivayet etmiştir. Süfyan kendisinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yer seviyesinden biraz yükseltilmiş deve hörgücü gibi hörgüçleştirilmiş olarak Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabri şerifini gördüğünü tahdis etmiştir. Hakim rahimahullah Urve radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Ebu Bekir'in radıyallahu anhu üzerinde mescitte namaz kılındı ve gece vakti Hazreti Ayşe'nin odasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gömüldü. Hakim rahimahullah Ali radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Ali radıyallahu anhu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ben yıkadım. Ölüden çıkacak olan şeylere bakmaya başladım. Ama hiçbir şey görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diri iken de ölü iken de tertemiz ve güzeldi. Hani ölünün birinci yıkarmadan sonra karnını mesedip de eğer arka tarafından bir şey çıktıysa onu tekrar yıkayıp temizleyip ikinci ve üçüncü yıkamayı gerçekleştiriliyor ya, ölü yıkayanlar bunu bilir. Ali radıyallahu anhu da ben de Peygamber aleyhissalatü vesselamın karnını meshettim acaba bir şey çıkacak mı diye baktım ama diyor Resulullah aleyhissalatü vesselamdan tiksindirici hiçbir şey ne yapmadı çıkmadı. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam sağlığında temiz ve güzel olduğu gibi ölümünde de tertemiz ve güzeldi. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan tiksindirici hiçbir şey ne yapmamış? Husule getirmemiş. Darimi rahimahullah, Said bin Abdülaziz radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Said şöyle dedi. Harre gününde, harre günleri Yezid bin Ebi Süfyan döneminde Medine-i Münevvere'de yağmalanan, yani Medine'nin yağmalanmasının helal kılındığı gündür. Aslında bu helal değil ama helal kılınmış işte o gün, yağmalanmış Medine. Said şöyle dedi. Harre günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde 3 gün ezan okunmadı ve kâmet getirilmedi. Said bin el-Müseyyeb de mescidi hiç terk etmedi. O namaz vaktini ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinden duyduğu fısıltı sesinden anlıyordu. Said bin el-Müseyyeb onun manasını zikretmiştir. Hicretin 9 ve 10. yıllarından alınacak dersler ve öğütler. 1. İslam ümmeti bu 2 yıl içinde gelişme aşamalarını tamamlamış ve olgunluk dönemine girmişti. Olgunluk dönemine girmiş olması da yeni yeni düzenlemeleri getiriyordu. Gene bu dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra İslam ümmetine tutunabilecekleri en önemli bir kulp bırakıyordu. Bu kulpa sarıldığı sürece başarının ve Allah'ın nusretinin elde edilmesi kolaylaşacaktı. Bu kulp istişare ve danışma kulpuydu. Olgunluk döneminin en önemli özelliklerinden birisi de buydu. Gene bu dönem içinde Üsame bin Zeyd'in radıyallahu anhuma Medine dışındaki muhtemel gelişmelere, İslam devletine karşı ayaklanma gibi menfi durumlara hakim olunabilmesi için gönderilmesi de üzerinde durulması gereken çalışmalardan biriydi. Bu yandan Medine İslam Devleti'nin içteki durumu kontrol altına alınmış, diğer taraftan da çevredeki muhtemel gelişmeler yakından izlenilmişti. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu yıllar içinde gerçekleştirdiği hac yolculuğu ardından da çevredeki kabilelerin kitleler halinde ona gelmesi, ona bağlanıp beyat etmesi olayları yaşanıyordu. Bunun şöyle bir önemi vardır. Şimdiye kadar Arap Yarımadası'ndaki insanların çoğunluğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile direkt olarak temasa geçemiyor, ancak dolaylı olarak onun davet ve risaletinden haberdar oluyorlardı. Bu şekilde heyetler olaylarının artış göstermesi insanları giderek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bizzat temasa geçip onun nurlu yüzünü, kutlu sözünü direkt olarak görmek ve duymak imkanına kavuşuyorlardı. Bunun sonucunda ise İslam devletinin özelliklerini bizzat kendisinden alan, onun nefes ve ahlakıyla olgunluğa erişen davetçi kitleler meydana geliyordu. İslam davetinin bu öncüleri sayesinde uzun yıllar İslam devleti bütün dünyada parlak bir dönem geçirmiş, bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği bu davetçi ordusu Allah azze ve celle'nin davasını bütün dünyaya yaymışlardı. 4. Allah Celle Şanuhu tarafından görevlendirilen peygamberler risalet davasını başarıya ulaştırdıklarında ve insanlar kitleler halinde onlara bağlandıklarında onların durumlarına imrenen ve aynı durumlara kendilerinin de erişmelerini gözleyen bazı açık gözler türer. Bunlar kendilerine peygamberim diyen sahtekarlar ve yalancılardır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam devletinin güçlenip kuvvetlendiğini gören bazı yalancılar bir süre sonra kendilerinin de peygamber olduğunu söylemeye başlamışlardır. Hicretin 10. yılında ortaya çıkan sahtekarlar, peygamberlik iddia eden kimseler şunlardı. Yemame'de ortaya çıkan Müseylemetül Kezzab, adı üstünde yalancı Müseyleme. Yemen'de ortaya çıkan Esvedül Ansi, bunların yanı sıra iki tane de yalancı peygamberlik iddia eden kadın türemişti. Erkekler bitirdiler artık yalancılıkla peygamberlik iddia etmeyi. Kadınlar da başladı. Bunlar da Tuleyhatul Esedi ile Secah'tı. Bu yalancı iki kadın, peygamberlik iddia eden iki kadının ikisi daha sonra Müslüman olmuşlardı. Efendimizin yalancı peygamber çıkan Yemen ile daha öncelerine dayanan iyi ilişkileri vardı. Bu belde ile özel bir ilgi kurmuştu. Bu nedenle Yemen halkı kendi içlerinde çıkan bu yalancılara gereken dersi vermiş, işini bitirmişlerdi. Diğer yalancılara gelince, yani peygamberlik taslayanlara gelince, kardeşlerim şurada bir kelime var, yalancı peygamber diye geçer bazı Türkçe kitaplarda ya da tercemelerde. Bunu kullanmak asla caiz değil. Yalancı peygamber olmaz. Peygamber, peygamberdir ve doğrucudur. Arapçada buna mütenebbi derler. Yani peygamberlik taslayan. Peygamberler yalancı olmaz. Peygamberlerde esmet sıfatı vardır. Nerede olursa olsun, şakadan dahi olmuş olsa yalan söylemezler. Onların şakaları dahi doğrunun ta kendisidir. Onun için yalancı peygamber sözü caiz olmayan bir söz ve kullanılırken çok dikkat etmek lazım. Ve bunu peygamberlik taslayan yalancı diye tasih etmek lazım. Evet. Evet, bu yalancı sahtekarlara Yemen halkı gereken dersi vermiş, işini bitirmişlerdi. Diğer yalancıya, sahtekara, peygamberlik iddia edene gelince, o da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra ortaya çıkmıştı. Onun belasını ise İslam ordusu gelip cezasını vermişti. 5. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla birlikte dinden dönme olaylarında artışlar oluyordu. Zaten bazı insanlar onun ölmesini bekliyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yandan Allah Azze ve Celle Resulünün kalplerde oluşturduğu canlılık, diğer yandan müşriklerin karşı eylemleri vardı. Müşrikler bir yandan İslam'a girmeye direnirlerken, diğer yandan da Müslümanları dinlerinden döndürmeye çalışıyorlardı. Nasıl? Peygamber olsaydı ölür müydü diyorlardı. Peygamber de ölmüş. Bütün peygamberler ölmüş. Ölmeyecek sadece Allah'tır Celle Şanuhu. Bu akımlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla birlikte daha da artmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bu karışıklıklar bir süre yaşandı. Ama İslam ordusu bu akımların üstlerinden gelmeyi başardı. Zira bütün Arap Yarımadası'nda yaşayanların önlerinde tek çıkar yol vardı. O da Müslüman olmak ve Müslüman kalmak. Bu insanlar ancak Müslüman olurlarsa kurtulabilirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla ortaya çıkan bu karışıklık, iman ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Bu bile yeni oluşan İslam birliğinin karşısındaki sayısız akımları alt etmesinden ötürü İslam'ın hak din, Müslümanların yeryüzünde Allah'ın Celle Şanuhu halifeleri olduğunun bir deliliydi. İslam'ın Arap Yarımadası'ndaki pek çok güce karşı zafer elde etmesi, bizzat Allah Azze ve Celle'nin Resulüne bir hayrı ve bereketiydi, ikramıydı. 6. İlk dönemlerde Arap Yarımadası'nda bulunan güçler, Müslümanlar karşısında daha güçlüydüler. Her bir yandan bu güçler Müslümanlara saldırıyor, İslam'ı ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Bu etkin güçlerin çalışmaları sahabe-i kiram arasında zaman zaman korku ve endişe meydana getiriyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn savaşları ve Mekke'nin fethi gibi önemli olaylarda bu korku ve endişeyi telafi ettiğini görüyoruz. Tebuk savaşıyla İslam ordusu o dönemin süper gücü olan Bizans'a karşı savaşmakla gücünü ve kudretini ortaya koymuştu. Zaten Tebuk savaşı Müslümanların ve İslam devletinin artık dönemin en büyük bir gücü olduğunu bütün dünyaya kanıtlamıştı. Bizans'ın yanı sıra gene o dönemin ikinci süper gücü olan Fars İmparatorluğu da Fars İmparatorluğu'na karşı yapılan mücadele ile bu kendine güvenme olayı iyiden iyiye pekiştirilmiş oluyordu. 7. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder etmez İslam devleti içinde kendi aralarında başarılı öncüler ortaya çıkıyordu. Bu öncüler eğitim, davet, tebliğ, kültür, cihat ve aksiyon alanlarındaki öncülerdi. Bütün bu alanlarda Müslümanlar içinde dev isimler vardı. Allah hepsinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği bu öncülerin kalp ve gönüllerinde İslam ve Allah sevgisi muhabbeti vardı. Bu öncüler kendi hayatlarını feda ettiler ama İslam'ın ebediyen devam etmesi için zafere erişmesini sağladılar. Allah onları cennetle mükafatlandırsın. Bu öncülerin gayretli hizmetleri bu amaçların ortaya çıkmasına neden oluyordu. A. Cahiliye bundan böyle intikam alma duygusuyla bir daha ortaya çıkamayacaktı. Yani cahiliyenin beli kırılmıştı. B. Dış düşmanların kendi durumlarını düşünmesine fırsat verilmiyor, halini düzeltmeye imkan tanınmıyordu. Bunların yanı sıra İslam devletinin sınırları içindeki Müslümanlar arasında eğitim, terbiye, kültür ve cihat gibi konular üzerinde çalışmalar yapılıyor, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberlik duyguları pekiştiriliyordu. Bütün bunlardan dolayı da İslam devleti giderek genişliyor, büyüyor ve sınırları uzaklara kadar ulaşıyordu. İslam devletinin büyümesi ve yeni fetihler fitne ihtimallerini de ortadan kaldırıyor, gözler büyümeye ve gelişmeye yönlendirildiğinden kargaşaya ve fitneye uygun ortamlar telafi ediliyordu. Fitne ve kargaşa olmayınca da İslam devletine olan yönelmeler giderek daha da artıyordu. İslam toplumunun içinde bazı kıpırdanışlar vardı. Fakat hareketin canlılığı, yeni gelişmeler ve sürekli atılımlar dikkatleri bu yönlere çekiyordu. Fitneler İslam devletini yok edememişti ama büyümesini ve gelişmesini yavaşlatmıştı. 8. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra meydana gelen dinden dönme olayları, yani irtidatlar, sonra Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun döneminde yaşanan büyük fitne olayları, onun yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne derece kuvvetli, kudretli ve büyük bir insan olduğunu ortaya çıkarmıştır. O öylesine bir nesil yetiştirmiştir ki sallallahu aleyhi ve sellem başlarına gelen onca musibetlere rağmen bu olayları atlatmışlar, yollarına devam etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönülleri kaplayan heybetiyle bu olayların üstesinden gelinmişti. Ardından Raşid halifeler döneminden sonra katı bir krallığa dönüşen İslam devlet yapısı her şeye rağmen yoluna devam etmiş, başarıdan başarıya yürüyerek gelmiştir. Bütün bunlar Allah Resulü'nün yetiştirdiği öncüler vasıtasıyla meydana gelmiştir. Her şeye rağmen yürüme, ilerleme ve başarıdan başarıya koşmaya devam etmişlerdir. Ve bütün bir dünya uzun asırlar boyunca Müslümanların yönetimine boyun eğmek zorunda kalmışlardır. 9. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde neler yapılacağına, nelerin oluşturulduğuna bir bakalım. Arap Yarımadası'nda hangi ahlaki çöküntüden, hangi ahlak olgunluğuna yükselmişti? Arap Yarımadası hangi ahlaki çöküntüden, hangi ahlak olgunluğuna yükselmişti? Hangi ekonomik ve askeri yapıdan hangi duruma gelinmişti? Arap Yarımadası ondan önce birbirlerini yiyen sırtlanlar gibi kavimlerdi. Onun risaletinden sonra sallallahu aleyhi ve sellem hangi hayat seviyesine erişmişlerdi? Bütün bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Bir de günümüz dünyasına bakalım. Günümüz dünyasındaki insanların durumlarına bir bakalım. Bir de günümüzdeki süper güçlerin dünya insanlığının başına neleri musallat ettiklerini bir düşünelim. Dünya hangi adaletten, hangi medeniyetten, hangi ahlaktan nerelere gelmiştir? Bunları düşündüğümüzde İslami yönetimin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başlangıcını oluşturduğu İslam devleti yönetimlerinin dünya insanlığına sunduğu nimetleri günümüzle bir kıyas edelim. Bütün bunlar İslam'ın ve İslam ahkamının Allah Azze ve Celle'nin katından geldiğini göstermeye yeter de artar bile. 10. Başarılı bir lider, hedefini çok iyi bilen liderdir. O lider, hedefine yaptığı planlama sonucunda varır. İyi planlama, eğitim, terbiye, kontrol, icraat, iş başarmak gibi özellikler hep ileriye doğru hareket etmenin, başarıdan başarıya koşmanın esaslarından bazılarıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları en iyi şekilde yerine getiren bir liderdir. Dünyanın gelmiş geçmiş liderlerinin içinde en önde gelen liderdir. Hedefe gitmenin çeşitli yolları vardır. Mesela eğer hedefler maddi boyutlu ise onunla ilgili sebeplerin tamamına yapışmak, bütün ön koşulları oluşturmak gerekir. Eğer hedef eğitimi gerektiriyorsa bu kez daha kapsamlı bir planlama yapmak gereklidir. Şayet hedef hem dünyayı hem de ahireti kapsıyorsa, yani hem maddi hem de manevi cephesi varsa, bu kez yapılması gereken planlama çok daha sağlam, çok daha düzenli ve mükemmel olmak durumundadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında çok ince bir planlamayı, hesabı, sonra kontrolü ve ardından da icraatı görmekteyiz. O sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bir işi planlayıp ardını bırakmıyordu. Planlamadan sonra hiçbir işi icraat safhasına koymadan vazgeçmiyordu. İşte başarının sırrı buradaydı. Planlama, kontrol ve icraat. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sadece bunları yapmakla da kalmıyordu. Bunların ardından eğitim ve öğretime son derece önem veriyordu. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını derinlemesine incelediğimizde başarıdan başarıya yürüyen siyasal hareketini, zaferden zafere giden askeri hareketini de bu şekilde görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kurucu neslinin şeref halkalarının varlığını daha yakından tanımak için önümüzdeki bölümlerimizde bu insanların hayatlarını sunmaya çalışacağız. Ancak o zaman kurucu neslin faziletini kavrayabilir, onun sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği ender neslin üstünlüklerine ve onların gerçek kişiliklerine nüfuz edebiliriz. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşlerim, bu şekilde 3. cildi bitirmiş durumdayız.